To był zespół Portishead i Glory Box. Myślę, że akurat wcelowałem, proszę Państwa, idealnie w tą nocną porę, jeżeli chodzi o rozrzut. Lecimy dalej z naszym programem. Przed nami Alice Wolf i Silk. Mamy 4 minuty po godzinie drugiej, czyli jesteśmy już w drugiej godzinie apteki nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przed Państwem przed chwilą była Alice Wolf i Silk, a ja zaproponuję zresztą bardzo piękny teledysk został zrobiony do tego utworu. Grupa Underworld, też lubiana w naszych pasmach, Always Loved a Film. always loved the film Underworld, kawałek opowiadający, szczególnie właśnie widać to na teledysku, o tym, że taki może trochę na pocieszenie, że w każdym wieku jeszcze można wszystko zrobić i nie ma z tym żadnego problemu. Oczywiście tak może być tylko na filmie, bo wiadomo, że niektórych rzeczy w pewnym wieku zrobić nie można i to jest jakoś tak też chyba normalne, więc chyba lepiej żyć taką realną rzeczywistością niż marzeniami sennymi, ale to się oczywiście każdemu może jakoś inaczej patrzeć na tą kwestię. Wiadomo, żyjemy, proszę Państwa, w takich czasach, że w zasadzie każdy odjazd jest traktowany jako coś normalnego, mimo że normalne nie jest. Ja bym chciał zadedykować tym wszystkim, którzy już złapali nowy adres, na który można do mnie pisać, czyli kody@polskieradio.pl. I dla Was, proszę Państwa, The Velvet Underground i All Tomorrow's Parties. be done down of rags and flicks the costume. It's the one who sits and cries for all tomorrow's Jeszcze raz powtórzę adres, kody @polskieradio.pl. Dostałem mail od pana Bogdana, od pana Zbyszka i od pana Pawła. Dziękuję bardzo. Ten nowy adres będzie teraz aktualny. Być może i będzie, proszę państwa, ten drugi też aktualny. Także możecie do mnie pisać, a ja już zapowiem piosenkę naszej polskiej formacji, która zresztą jest jedną z ciekawszych. W ogóle powiem szczerze, że cały repertuar i wszystkie piosenki są ich naprawdę ciekawe i ich się dobrze słucha. W ogóle szczególnie na koncertach, gdzie stwarzają, przywożą ze sobą, bo tak też bywa w przypadku takich formacji, które mają jakąś swoją osobowość, odpowiedni klimat, zupełnie niepowtarzalny, nieporównywalny z żadnym innym. Grupa Raz, Dwa, Trzy i Trudno nie wierzyć w nic. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem Mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Odpowiem Mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic. za Bóg w swym niebie. Jak spłacę dług, ja nie wiem. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Program trzeci Polskiego Radia. A my wracamy do naszego rozrzuconego po stylach i estetyce mismasu muzycznego, który dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Teraz posłuchajmy grupy, która w sumie wywodzi się z słonecznej Italii, która też tak jakby sobie można wyobrazić, jest oczywiście o parę stopni cieplejsza niż nasz kraj. Także jeżeli ktoś lubi się wygrzać, to oczywiście można w tej chwili pojechać do Włoch i spokojnie położyć się nad Adriatykiem. Tam żaruwa daje tak konkretnie około 50 stopni, a przed Państwem zespół Planet Funky, Inside All the People. i właśnie to był Planet Funk Inside All the People. Jest 25 minut po godzinie drugiej. Słuchacie Państwo Apteki Nocnej i w trzecim programie Polskiego Radia czas na zespół, który pobił rekord, jeżeli w ogóle można tu mówić o jakiejś konkurencji sportowej, no to w konkurencji sprzedaży płytowych ma chyba cały czas pierwsze miejsce, które nie zostało pobite do tej pory. Myślę o latach 80. i grupie Oddział Zamknięty, która zamknęła licznik w pierwszym tygodniu, sprzedając 300 tysięcy egzemplarzy winylowych płyt. Proszę Państwa, coś w ogóle dzisiaj niebywałego na naszym rynku. Oczywiście te realia były zupełnie inne. Nawet instytucja Idola i fan kluby też inaczej funkcjonowały. Były wręcz nawet zaopatrzone wtedy w legitymację ze zdjęciem, które można było kupić u jakiegoś przewodniczącego czy takiego szeryfa fanklubu w każdym mieście, do którego zresztą zespół przyjeżdżał, miał oddzielny fanklub. Pamiętam taki przyjazd kiedyś Oddziału Zamkniętego do miasta Gdańsk. W Rudym Kocie był taki klub, który funkcjonował zresztą z dużym powodzeniem, przyciągając dosyć sporo klubowiczów na swoje imprezy. Był akurat tego dnia otwarty i przypadkowo nasz zespół, który dopiero co powstał, czyli Pancerne Rowery, trzech kolegów z Ogólniaka, zobaczyło prawdziwą, obleganą, fanklubową, proszę Państwa, gawiedź, która czekała na swoich idoli, którzy przyjechali z Warszawy taksówkami, każdy oddzielną. Także wyglądało to dosyć spektakularnie. No oczywiście do środka żeśmy nie weszli, bo nie było już takiej właściwie ochoty ani potrzeby jakoś się tam wciskać. Niemniej jednak zespół osiągnął taką popularność, której teraz naprawdę ciężko jest sobie wyobrazić. Być może ze względu na to, że to były takie czasy, a właściwie zupełnie inne czasy. Oddział Zamknięty i utwór z tej płyty, która właśnie taką sprzedaż osiągnęła. Największy hit, Ten Wasz Świat. Odtąd nikt kombatem ma smutny ślad. Lata dwie miliony wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten wasz cudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Pod koniec lat 70. wyszła jedna z, tu skromnie muszę przyznać, moich ulubionych płyt, na której w zasadzie wszystkie utwory są świetne. Też jest to oczywiście moje skromne zdanie, jeżeli Państwo się z tym zgadzają, to piszcie do mnie na adres kody @polskieradio.pl. Chodzi o grupę The Stranglers i płytę Black and White. Dziś posłuchamy utworu Death and Night and Blood. Jest 2:35, słuchacie Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia i tak jak przystało na Polskie Radio, grupy polskie mają tu priorytet, więc posłuchajmy Agresiva 69 i Chaos i Kosmos. Mleczna droga i miliony gwiazd. Z chaosu w kosmos i z powrotem w chaos. Bez przyciągania, bez grawitacji. Z chaosu w kosmos. Program Trzeci Polskiego Radia. No właśnie, proszę Państwa, tak też jest, że niektóre zespoły i formacje, których słuchamy, w zasadzie wsłuchując się nawet w tekst, ciężko jest stwierdzić właściwie, o czym jest ta piosenka, do czego ma służyć, co chce artysta przekazać, czy co poeta miał na myśli, tak jak mówiła pani od języka polskiego na lekcji po przeczytaniu wiersza, i czasami rzeczywiście ciężko było jakąś konkluzję taką wyciągnąć, jakieś wnioski, czy w zasadzie w ogóle to ogarnąć jakoś logicznie. Tym bardziej, jeżeli chodzi o jakąś taką, niektórzy nazywają na przykład grafomanią, a to się okazuje, że jest to sztuka wyższa i ten artysta ma do przekazania po prostu za pomocą tych paru słów tyle treści, że w zasadzie nawet nie wystarczyłoby 1000 stron książki, żeby to opisać. No tak w niektórych przypadkach jest, w niektórych jest trochę inaczej. Na przykład tych słów jest rzeczywiście tyle, ile w 1000-stronicowej książce, a z drugiej strony nic z tego nie wynika. Także takie są różne sytuacje. Na pewno takiej sytuacji nigdy nie było i nie mogła się przydarzyć, jeżeli chodzi o grupę Prodigy. Dziś posłuchajmy Brave. Jest 46 minut po godzinie drugiej. Słuchacie Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Za nami klasyka. To już stanie się klasyką, myślę, dla następnych pokoleń. Tu się zgadzam z panem Bogdanem ze Prodigy, ze swoimi płytami, szczególnie tymi końcowymi. Zostanie taką, można powiedzieć, posągową jednostką, która będzie się przydawać jako taka inspiracja albo wzorzec pewnego stylu, pewnej konwencji i pewnej filozofii życia, bo akurat Prodigy to nie tylko zespół i klimat, ale to cała filozofia życia. A przed nami zespół, który też w pewnym sensie stwarza zupełnie odmienną, ale gdzieś też spójną taką historię właśnie związaną z tworzeniem muzyki, byciem w gronie przyjaciół, gdzie tworzy się jednak najlepiej. Nie jest to instytucja taka jak fabryka, w której się produkuje na taśmie, tylko po prostu w gronie przyjaciół tworzy się, mając podobną estetykę, poczucie estetyki, i wtedy powstają właśnie takie rzeczy, jakie gra Queens of the Stone Age, dziś Little Sister. I'm i tak w pewnym momencie powstał utwór, kiedy już w zasadzie grupa Republika przestała przez moment funkcjonować jako jedyny projekt, jak to się od jakiegoś czasu nazywa, jeżeli chodzi o twórczość Grzegorza Ciechowskiego. Grzegorz Ciechowski nagrał płytę solową jako obywatel GC, na której popełnił taką piosenkę Nie pytaj o Polskę. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Ze mnie się i drwią, taka zmęczona i pijana. Ja się już z Państwem żegnam. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Realizowała Ewa Wichrowska, wydała Justyna Grabasz. Przy mikrofonie dla Państwa prowadził audycję Andrzej Kodymowski. Na samo zakończenie Brand New Life i Young Marble James. Do usłyszenia. Zostańcie Państwo z programem trzecim. When you were, it came to say.